لو قدم الدنيا نور عين يوم جاء وعدات يولا لبعمين ليد وقعني ลุงเน่เน่อย่าเอากาดเวตะวันตะกาดเวมูดูลาเลยอุเมลุงเหมียกูชี้ด้วยเนาะแกนเยชิชิอาเยดิลุงไม่ยื้อเดลุกตากองมาด้วยลุงอาตะเมชิเน่นูด้วยเยยกจาวาดาจุลาลุบาเมน ดีด้วยกันอยู่ไม่มีอะไรหรอกลุงเนี่ยเล่นเนี่ยอย่าเอากาเวตะวันตะกาตรึมดูดูซาไหลอยู่เมลุงเหมียกูชี้ด้วยเนาะแกนเยชิชิอาเยดิลุงไม่ยื้อเดลุกตากองมาเวเฮ้ยหนูล่ะนี่ลูกเองอาจิช้าไม่อยากอมล่ะเฮ้ยไม่รู้หรอก นี่อันนี้ทีมิซาวเวลงมันซ้ํามาหางามาฉี่เนี่ยเล่นเนี่ยงางาหยั่วโอ้งาก็ซื้อราเนี่ยเปาะราบาหนูไล่นี่ฉี่หยั่วเนี่ยจ้ะงามาตีเลยหรอฮะบ่าเปาะนี่ฮะหึนี่หนูตะกองหยั่วตะยัวลงอ่ะไข้บักกันเนี่ยง่าอูดิหนูบ่เปาะเนี่ยหนูไล่เฮ้ดิหนูบ่เปาะเนี่ยงาเนี่ยบ่บ่ลောက်ซื้อนาท้าเลยสุดาเนี่ยตีบ่า ว่าซื้อเลยเนี่ยอเมียจะไม่ตู้ไม่ตาเลยรู้ซะซะดอซ่านี่ตันจ่าล่ะงาหน้าตะหนาอ๋อพี่นี่โลโอจีไม่ใช่เอ็งจีไม่ใช่อุจ้าปอกเต็มเนี่ยกูงาอี้ริอยู่ซะซะมาล่ะเนี่ยแกเปล่าซะมาอ๋องาแลโป้ละเป็ดจาข้องปอกเต็มหลูบาเด้อหลูจีดูๆไม่ตู้ไม่ตามุสรอ่ะไม่สิบ่าวุญญูล่ะเฮ้ซื้อเด้ช่างนาเด้อ โอ้นี่เนี่ยอะคู่เราสกาเปล่าล่ะงาตึกขาจ่าเลยฉิเสีย นอกมางะอสงมสุนเนี่ยดาเวแกงาตั้วมั้ยอ๋อหนูล่ะเยเดงาบ่บลาวเป้อมงจีบ่โอเคบิแม่ถ้าเราเนี่ยฉิบมาบ่าถ้าหาลีตะกองจั่วตะยั่วลุ่ยไข่บะสุบิแม่นี่กูรอตุญญะเนี่ยดั้นหลูชาจ้วยแลเนี่ยกองมา ดีมาหมองญาติจอลาเด้เฮ้ดอรอนี่ก้าวเนี่ยเนาะก้าวมาเด้กวยก้าวมาเด้อีตะกาတော့หมองญาติจออมีมาปาเด้กูหุบกิดอรอโหเมเมยะเลยจนเราหลွတ်ไล่ตาบาโหสบ้าเลนั่นเลอิจินี่เมไคไล่บาเด้อรอห่อหนูล่ะกูญาติจอรูเมียคู่มาเว้ป้อลาတော့เด้เนาะเตเกอุเมเตเกอุเมญาเว้กูญาติจออาจารย์อมีเนี่ยเปียวนี่จาลีดาหุบล่ะหุบเด้กูเอ้ยบ่ากัว ลุงไม่ยกไปมั้ยไส้ก็อเมยยกบาเลยหนูไล่ย่อหนูละตัวลุงเนี่ยเอ็งอีล่ะอ๋อเอ้านอกตะคอกล้ามาเข้าที่กลับมานี่วยแก่ไปมั้ยเนาะละกากวยงวยกองเอาดอกกะจ๋าหาย่บาเลยตรอเอตรอรู้เลยจนเราก็ซีบ้าเป็ดดิเว้ยโหเมเมก็แลดิตรอก็ใส่ไปอากูล่ะฮะจ๋าดาเว้นเนาะกุญญะจ๋อเอ้า 3 เย็นนี่ปีมาเปลี่ยนอ่ะมั้ยติล่ะโหเด้โหเด้ยောက်ต้งยောက်ไข่เอ้ซิซิบ่กวยโหเก้ดอลีแลยัวเด้โหแห่ไปงวยดิสุไหลเอามั้ยลิ เบลูแล้วฉิเสียอืมตอกเลยกว่าแม่นอ่ะล่ะอะดาจิอสาเนนี่ดูโหลเว้ยบาริเนี่ยใส่ซินแย่เนี่ยล่ะโหงกว่างาบ่ว่างาเจดีใส่ไม่ก้องขึ้นเลยล่ะมาโปตองยาฮะกองอ่ะเปียวๆนี่ซ้ํามากว่าบาแหละญูหละก็มิ้นโหเปลี่ยนไม่ขึ้นหรอ เอ๊ะที่เจ้าเนี่ยพาราปอกว่างาโตตัวเลิกเนี่ยไข้บางาเลิกตะกองจั่วบုံးตะกาจ้วนสุบีอืมดูล่ะก็อี้ไม่หลุดตาตรอจาบีกว่า เอ๊ะหอดดิมาตะเงินจริงงาเปล่าเปล่ามา เปล่าบ่ากว่าม ิ้นหลูกองกูดูก็เบกะยุใส่มาเลยกว่า

Naharo Chilimabagua. Go. Vale, you lie. You loud to catch it out, who will have we? Now, my daughter, which I may appeal, chinis and gumby. A quick kind of warm you, ya. Oh, you lie. Dilu Medomanequa. A go at Dilu Luzano Hopa, who qua. They also they are okay. My father, dear, man can let this out they are. Tell me a leg and tired of you, mamma. You man, you lie, no? A cursorini. A cone and you lado a jowl. Do you take it? You are on pig on Yarigo. Hola. A me and a canakana mean it, eh, quick. โอ้ตะหยวนลงมากะลูกตะกาลงมาเวติติบ่ตีหินตะหลอกตีซ้ํามาสิกว่าหนูไล่อกูนี่ตะเรจุยเมเมบ่พ่นเปียวเมตีหินหนูหลอกลาต้องเมบ้ามาใส่ไม่ปูเลยกว่าจ้าล่ะหนูล่ะอกูอเมียตะบ้อไม่ดูซวยยอหิงบ้ามาไม่ซวยหิงมาเลยกว่าเมเมกะอกูตะบ้อว่ะพี่รอหนูล่ารู้สู่ล่ะกะแลเมเมเยสีวายอยู่กุนนี่ซ้อมเยตีหินเนี่ยตุ๊กเว้ยบ่ปูล่ะ โอ้ล่ะบ้าเลยนี่ง้าวน้าชิบยังมะล่ะชิเสียโอ้น้าชิบมะล่ะบ่ฮู้ป่ะบ้าเสดนาเนี่ยตรีเป้เจินโหลบ้าบ้าเสดนาเลยอโจหลูๆญาญีล้องเนี่ยเสดนาบ้าซ้ํามาเนี่ยล่ะนี่ป่าโตยวาล้องเนี่ยจ้อจูตะกาเนี่ยไข่มาสุบิลูเสียไม่ตื้นเนี่ยนี่บ่าฮะงาเสดนาเนี่ยตรีเป้ดาเลยโหรอนี่น้าจองเสดเนี่ยอยู่ล่ะจี้ๆๆ เนี่ยปากหมูหลงง้าวลาไปซ้มมาอ้อหาดาดิปี้เนี่ยดาเลยเฮ้นี่บ่าเว้ยเปาะๆงาขำมาเลยล่ะนี่อะคูမျိုးก็ญาจ้อสุดแล้วก่อนเนี่ยผิดเนี่ยละมั้งล่ะฮะไม่รู้จ้อดีซ้ํามาง้าหางาบ่ตูเน่เว้ยผิดๆนี่ปูปาล่ะเฮ้นี่เนี่ยงาหาตะยอเด้นี่ตีเย่ถอกบ่าฮะนี่ตะคู่กูผิดเห็นแล้วโตมาตาอูสิดาเว้ยล่ะ กูทมิ้งกูซากูอ่ะกูยวายุกูบ่าวช่องทมิ้งตะหนะด้วยอลุเลยซะกูเนี่ยไม่ใส่ในกิจสาวินไม่สั่นเลยนี่แน่ผิดเลยเนี่ยญาติจ๋อสวยกองอ่ะหนูจีตาดิมาชิเสียบ่ารู้หนูจีตาโตตู่มาไม่ฉิอ่ะวุโลนี่ก็ดูว่าเปียวเลยหึเอ๊ะๆดิเมมาตาไอ้ชื่อซันกูรอเลยชาร์สเนี่ยคลีนิ่งเตียนน่ะรู้ฉิใจเลยญาติจ๋าเลยซะลั้นนี่ซ่าอุ๊ดแท้มาไม่พัดเลยอ่ะวุฉิเสีย อัจฉิมาเมสิไม่ရှိဘူးแห่เมสิไม่ရှိဘူးอัจฉิมาเมสิไม่ရှိဘူးဆိုတော့အစ်မမျက်စိမရှိဘူးခဲ့မျက်စိမရှိဘူးအစ်မမျက်စိမရှိဘူးဆိုတော့အစ်မမျက်စိမရှိဘူးမဲ့ချစ်တဲ့သူမှာမျက်စိပါတယ်လေဘာကြည့်ရမယ်ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ကျောင်းကြားလေးတယောက်ကမိတ်ကလေးတယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောရတာပတ်စာမပေးရတယ်မှတ်ပုံတင်ထားတာလက်မဟုတ်လीတော့အားရဲအားရဲချစ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဒါကိုမနှောအ ไปเนาะนี่เราไม่ได้เรียนอยู่ล่ะเ อ๋อตะลอกต้องสิล่ะเก๋เหรอเอ้าแม่ทากูเนี่ยไม่ใส่มันเนวินช้าชิเดียว งาสุธนากูป้าใหญ่ปีตกเปลี่ยนงาวันตาซะเนี่ยเล็กขมาเลยอยู่ล่ะเอ๋งาก็ป้าเว้นน่ะล่ะบ้า ตะเร่เน่บัวมาหลอกซ้อวาพี่တော့หนูนี่เนี่ยบลาวที่ตุยยิงเก้กว่าตั้วมาสู่ล่ะโจเตียนเมลุงอ่ะอมุขคําพี่ပြောนี่ล่ะจ้าล่ะอ๋อนี่อ่ะไม่ช่อดีเว้ยถ้าพี่หน้าจีนเนี่ยทีเนี่ยหละอ๋อดีเมฉิดสิอ่ะบ่รู้สิล่ะงะหางาบวมากะลูกบ่เว้นน่ะนะนี่เนี่ยบ้ามาไม่ใส่หน้าตั้วมั้ยอ๋อหนูล่ะเยหนูล่ะเยเน่บัวตายอ่ะไม่สู้เย ညိုလာနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဒါလေညိုလာနဲ့လူငယ်ချင်းတော့ဘာမှသားရဲ့ဆက်မပြောနဲ့ဒီကိစ္စမင်းမင်းပဲလားမှာသဘောမတူနိုင်ဒါပဲဟာဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းကြီးညိုလာကဘာမှအတိမရှိပါဘူးဒါတော့လေညိုလာကိုပဲချစ်တယ်ဘာမှမသိနားမလဲတဲ့တောသူမှလေတယောက် ตาเป็นนี่แม่มาไม่เย็ดสั่นเลยมึงไม่เย็ดสั่นมาจ้องซ้ํามาเนี่ยป้าเอ๋กูเนี่ยอเส้นอตันหนูกูดูแล้วหาฤตาพี่มาตะบงนี้ว่ะบ่าไม่หอดแต่ต้อหนูมากูมะกวยต้อมานี่ราเนี่ยหมึกมานี่ราได้กว่าว่ะมิมิตะบอดามิมิอายุสะฤกูใต้พี่ออกขึ้นหลอกจะเลยว่ะอยู่ล่ะใต้ซ้ํามะเอ๊ะละป้าตะละไม่จริงจังซ้ํานะดีมามิมิเปล่ามาตา โอเค งูตะทองเนี่ยแกตีวัวตัดไปลงได้อะเนี่ยตะวัวสีคว้อยอยู่จักมะโซยงูตะทองแท้ท้าละหลูก็บะหลอกญาณนึกหนาแลโอ้มึงนี่บ่ได้ชอบโจ้นี่ล่ะเลยล่ะด่าฉิเยอีน้องนี่กิษาว่ะซีรอยนี่ลุกนี่ล่ะหมูมึงนี่ด่านี่ต้อมะบีมึงนี่ต้อมะบีต้อมีล่ะหนูเล่าตัดฉิต้อมะโนเลยหนูเล่าเบบวะยุ่งๆป้าก็รอฉิมา หนูเล่าตาเป็นนี่แน่มาอสงชุบมาคันได้มึงหรอตาอืมดีตังค์หนูเข็ดมาไปเลยลูกอ่ะหุบหุบดีกิจกะอาจารย์ขึ้นลงมาขึ้นเอ็งนี่เล็งมาต้องไปอิจฉาว่ามาป้าก็ถั่วหมอบดิตะเป็ดละแน่หุบดีอาจารย์ ต้องกินเนี่ยอะไรจ้าบ่าว จม้าจ๋าเนี่ยตะเรนมั่นๆมาโซดาจี้เนี่ยต้องพี่รอเนี่ยก็อฉิงน่ะน้องไม่จ๋าได้มาวุเนาะบ่าญาติเลยดอชวยญาติจม้าไม่ติดหรอกบ่ติดจริงท้องมันนี่บาเนี่ยดอจี้เอ๋ชินตะมะพ้ามุอะติเปลี่ยนเลยโซดาตะเรนเนี่ยจุบ้าเนี่ยชินบะมีตะเรนหาเลยบัวจ่อแยกจ่อผิดลงเนี่ยไม่กล้าวุนิ้วห่อบาแผ่ติไล่ขัดลูกจุบไล่ลาดาป้อชิน อ๋ออาม่าจี้เต็มเลยหมอกย่าบ่าวสิจม้าตะมีเลเนี่ยอาม่าจี้อ่ะตาลุงเหงื่อรุตะบาวะฉิไฉ่จ่าเลยสู่แล้วอ่ม่ามาดิดาใบแม้ดิกิจสมาจม้าก็ตะแม่พั้นเนี่ยปยอกะမျိုးลงวะไม่ป่าบ่าวอาม่าจี้เอ๋ปายินแล้วม้าบ่ปายินแล้วม้าบ่มาบ่ดอจี้เอ๋บาดีเนี่ยม้าดาดิม่านดาดิผิดเนี่ยดาแลเอ๋ตัวเอ๋อถ้าเป็นว่าจ้องนี่ดาแลอกูก็ป่าล่ะหิ อากูว่าตะมีเนี่ยอากูจองอดอผู้เปียวปะลูกตะมีรู้ต้ามีอยู่ล่ะคนละไล่เห็นดอหิจอซ้ํามีอยู่ล่ะมาต้าก็ต้อนไล่ตาไม้มาชาบ่หมอผู้เอ้พี่รอยี้เทินมะลูงาต้าหาหลูเปียวหลูลุ่แล้วบ่ฮู้ชิอะลูยุบ่ฮู้ฮะล่ะอดอเฮ็ดเปลี่ยนเปียวซ้ํามาอากูว่าหลูยุบ่ฮู้ฮะล่ะ 好得的命。俺弟嘞，你都得领我家家人们，没来来啦。到底咋包衣？穿米样来了包？对不？俺的米啊，俺弟咋呢？还不加倍完了的米？都免俺娘米煮了，没吃只要麻糊锅，没吃些搞麻糊的米。你说俺的米嘞，没恁那样？哟，我拿了。 金马头，金马头啊，新年未满，我没得三三米么好富士了，找对他什么？哼，金马阿哥去的，我没狗没，就那没了么好富，你打心里去打吧。哼，苦了米那刚上台来不露手了，对呀，把你那金马来么虚妄，地王妈的你那两位子也么虚妄。我留着给啥满天留留米了慢慢留妈了爱着动物便宜娃娃啊都来啊哭姐姐姐妈留一模啊谁来吧大人 你这样的嘞，这慢慢的越来越哈，过这么一来，那把了又晒又麻，光又来。 那怕让俺不留你呢，不留他呢，你不得偏袒妈妈爸爸去些哎？ 去偏偏。 你们嘞都不相信哩。 偏着就来，偏着。啊，俺来年年把这样，又没晒白骨，没奶奶呗。你们看牛嘛，说明对吧？你来。 我来能不想问看哪来吃的呀 好吧我们俩我也比你不下辈子上你的吃的呀那都拿不出来 你呀拉一把啦这咖喱把你都带了吧 那楼上啊开了那什么都要来家他上我那个好的也不是吧 阿妹记得吃的呀这咖喱都让你丢那我记得你的我们修道了你有问胖你的都也没了你啊你空吐吐一奥干了那我去你也数到别人吧哪里哪里其实呀塞起来呀心里把你空路吧啦比如你去你的人地吧哦大妹妹其实呀你抓也开门的那里都得拉挡好的地路高牛啊去呀没得啦多死了嘛那不啊姑娘啊切手好的姑娘啊被切切好的吧我哩那切切是的姑啊你那当上台的就用马了那也切过你哪有多少的哭了嘴你有马都打没啊你打住你悠悠悬悬的那我没老比伯呢好的好的那姑娘就给你拉起呀都那我都给吃着的妈妈你有妈妈那戏那我都得他们去了那他哭笑家学家了都得他撒撒撒那亲戚呀好的那想家学家给你撒家去呀 聪明哎，聪明瓜，好聪好聪， 哈哈，谢谢呀。 哎哎， 把你那油茶拿过来，老公哈。 白个油茶嘛，老公。哎，怎么一个？ 哎， 有奶。 多的。 俺们那几声，俺们那几声。 这个 老公没等眼睛，谢谢呀。聪明瓜，哈，聪明瓜，对了，有了俺吃过了看来比，俺我如今说完了，拿刀砍来路宝吧，哈哈，麻烦了没 有？俺们万把些老公啊。对我老婆天机也搞嘛不没摸路过 哦 我们的怕个，哎，这路上表呢个，路上表呢，啊，那里有老个些，这路有嘛不管呢？ 哎，大家目标了不管，没路路有路几个，第一路得有阿达个，天气的还蛮牛呢，有没走路？那个没个个，那比较表了不管。 那，他的俺们队伍过路耶，我们的牛呢耶，牛老俺七路。啊，在路啊，兄弟，没有帮我的家了，我们嘞，哼，俺那帮我的瓜，俺那帮我的家了，俺拖了，啊，操，看我们提什么来瓜，你看了哈，就用了你什么哈？你接下来，俺们家来查爸嘞，你那个搞了，哎，爸，爸嘞不要了，哎，对了。 俺爸妈去保护俺，俺妹妹什么嘞？你看你爱的有爱的，俺妹你们刚好爱妈妈爱你的，还能不要家了？ 哎，哥，俺别爱看来帮哈。好多个面被买你杀人的都玩了 嘞。嘿，怎么又来？ 行， 本来一毛得比一厘大东西噻，俺妈忙起事也掉车轨。 阿妹，怎么满大天么多钱毛？ 嗯， 家里呀，路里呀，走路都没有姐姐的，你们家的家表你啊，怎么舍得没？ 哦，不都把我表表宝贵，今年可能也改了，可能也吧。 你那弄家伙嘞，还有个有菜呢。怎么也等不见了？没有我提来的表盘，怎么什么刚好没？怎 么都吃了没？哦，比那里比外地了，谢谢我高昂的比来。忙起事呀，可能咱俩怎么一帮忙的干部吃下了？ 哦，没有嘞，我刚我学代表，我吃事呀，你别看了呀。哼，你干嘛不去呗？ 哦，你老么表扬俺们耶？忙起事呀，谁都不让你当干嘛嘞？俺们咪觉得哥哥阿哥谁吃么东西做了，俺们表扬俺们咪。 谁也把俺们，俺们忙嘛嘞，做嘞起事呀呢嘛，阿苦日天的呀嘞路多。 哦，那菩萨原来做了大牛宝贵，给俺们嘞阿多来我们，我们爱在里头送你呗，家了都咪阿咪叫了。大路乖，大路，地里那地没呀，我昂没昂，帮伢娃的乖，大爷欠你的不完嘞，啊，再咳嗽，飘飘旋旋的，帮真奶妈的乖。 给 俺的米里过了，啥子呀呀，路来吧，忙起事呀！你那个谁来嘛嘛没老板呢？喏， 就对，谁吃啥嘛是的，啊，你的米牛拉过 来。阿妹，俺谁没吃呀？把皮牛来呢，吃这样 了。哦，都看了。 俺叫你对了嘛？ 对不对？ 阿妹呀，你别个把那手里拿，俺南京没么见呢。 哦，你干嘛来那了？可把乖，忙起事呀，伢说你在表弟出进去了不？忙起事呀，你这样傻逼，你要不要听那边？过年了，我被找嘛，谁谁要我们老幺？你先把这要说了，连我不要打我都听喽。 没呀嘞，起事呀，老高牛，他呀老不听了，我被么差你忙着。 你别都不要来着嘞，牛啦，连也没呀也说了，别有呀呀没，连我连老么么的没嘛， 没那刚跑步对了。 哦，压把的鸡，压把的，就感觉拉住的属于啥啥一样样，胸背冷的差别大吧？好的好的，就个阿皮不细阿皮不细，水牛不细就讲叫把的。那那比较对话容易，看一看阿白干不话说了，牛拉个来白离三万的，他来就业孤独吧一，就不话我就哪来把的呀？ 哈高你谢谢呀 哎 就咋拉的啦瓜 啊 我说多个变了都没么变了你对的就咋没完了瓜多叫没得那路高上的吧我没 啊这个八月小表了就咋嘛的车去就咋嘛阿娘去都把嘛没压下来去怎么报吧 没吧哎吧别是欧洲了都报了哟我压个没吃到的别多嘛红毛的过来我不会心里压我们过 来别开吧不能多少了吧多少了能不能能不能你就不要让我把这毛别哭吧别哭对了红毛不说人而且那路路来想你是要老母肉小伙伴来路压力无事路的压力小伙伴问他我路过就就是那路嘛别把我话没路边 嗯，谢谢呀，谢谢呀。没当我这边为的过，没不过，啥啥呀呀，阿龙刚上那边的。大伯们， 大伯们，把皮来过，没这个。 哎，牛拉的要，没不这个吃的，你咋进的？阿姑嘞，吃牛也不，没酒啥来有么？等个钱。 都行，厉害。这里头住的包包烂嘛吧？不知道呀，我说我在老么个，人家都对大的牛拉，在路工上在路前面牛呢，没皮皮，我连七里呀，我不话别说咱等个钱呀。 明后我到哪里去写呀？比如明路没长牛，明路七牛他们那路，比如干嘛没得要过西里没路我听呢？给我到了么等个钱呀？ 牛辣的嘿牛辣哦牛辣的哎你妈姑对对我刚才来来了天来了牛辣都送你妈呗都可没那么少年的一多了吃麻烦了有了把人家吃差了对不对 没情绪了其实啊但没有别人情别笑比都会吐你 啊别多啊马路哈那么你一你一天哪呢哦后天就拉耶可能你在哪里一一拉少比对的家人啊没出多的哈但是你把切茶肉怎么样？哎，还是没啥大病。 啥呀？你看那哭丧啊，一千哈。 哦，一把，一把，一把，一把。我俺这哭丧了没？我说你们你们刚路拉路，所以你的，俺嘛啊路大路一样，这个我叫拉不下 去。你看你这没啥嘛的，啥啥嘛哈，啊玻璃小表么你来切些，俺爸妈么皮肤。 哦，有拉拉拉拉。有辣辣辣你也有家子有吧你有家子有吧那你讲话是那么那个是人家比豆表的所以那不然后变成了会一路有啥那个高高的啊原来真的有辣辣辣辣那不变成了 你有啦你要把我妈妈其实也把我妈的老奶奶心里塞塞的呀哼我干嘛表情都记忆了 โอ้ตมี้อ่ะบาดิลงนี่หลูเลยอมิตมะกงช่อดาเนี่ยตมี้โหอะยังไม่สุดซวยบาเนี่ยบาดิโหเลยดีมาชิสยาก็หนีอาจารย์โหเปล่าผู้นี่นี่ตาดาหนีโหอม้นเต็นละยาดาอม้อหนีโหกองมาชิสยาโหอกองโหยาดาพะย่ามาเลยป่ะโอ้ตูโหกองยูเนี่ยช่อหมอบิแล้วไม่ป้องไหนมาตมี้ตูโหบาจังอยู่เลยสระอมิตึกบาเลยเนาะหนีตึกโหม้าเลยดิญูล่ะ นี่เสียละซะนิ้วฉิลุงลุงเอาจักขันเป็นนี่กันอนิจจังขันพี่แล้วนิ้วละถักแค่ละชิสยาลุงลุงนี่ชาจีซะทุกข์เมียตะเนกงตะเนกงเลเรมากองยงพี่เป็นเป็นปั้นๆชาจุ้ยนี่แหละเจซูกูมาไม่ทักอลุกะอะเปียนทําเมนเลดองคู่ไม่จุ้ยไหนหรอกนี่อ่ะบ่าก็ไม่รู้ล่ะเฮ้งาก็เปล่าซะมาอูงา ตมีน่ะตู่ไม่ฉิดอ่ะตมีน่ะตาไม่อยู่ทายลุกจู้ได้มั้ยพี่รอตมีเมตตาไม่ရှိมันตีได้เนี่ยตู่อ่ะดูเล็ดแท้ตาเว้ยบาจิกอมมาเลยเสียช้ามาแล้วเลยบาสิเปียตู่ตู่ด้วยตีขาในมาเลยล่ะเสียไม่ซ้อหรอกลูกกระเป๋าเสียเสียได้จ้ะ จุไม่ติอ่ะบ่ฮู้ซิเอ้มีดีโลดาแจ๊ะๆอโลไล่นี่ตะนี่มีนก้าวบ่ทําไมแตกผุดตัวเลยนะติอ่ะอยู่ล่ะเจอๆชื่นๆเนี่ยสึกช้ามาไม่ซุยจุบาลุกไปอ่ะพี่อ่ะไม่หมู่บ่าวพี่อ่ะจุเป๋นอยู่ล่ะสึกช้ามาบ่อธิกาอ่ะพี่อ่ะโอ้ไม่เตียตะเพิ่นตูเทียนตูลุ่นนี่ลุ่ดอเป๋เพ็ดไม่แลก่ จะนี่เราอยู่ละอมีมายะละมาบ่าโหตู่เลยเวะตะหลอกต่อย้ายมาหุบบ่าอี้อืมชิสยาชิสยาดีปงซันอันตั้งน่ะเสร็จตัวเองมีตะนี่ทุกข์ลาลาจิตื่นเลยมั้ยเฮ้ยอยู่ละ โอ้บ้าผิดหลุดดีวุฒิสอนเรียดาแล้วฮะโตจาอี้ป้าอุ๋มเฮ้เกเปเปถ้าสมมุติงาสอบบ่ทุกข์บ่แล้วฮะดีไม่มาเลยเนี่ยล่ะเนี่ยดากาเต็งหูเตเรอี้ป้าพี่เตดว่าเราเลยน้าอี้ล่ะเว้ยอ๋อบ่ถ้าสอบเกินน่ะดูกูน่ะเนาะนี่มากูวินจีเนี่ยสอบแล้วบัดนี้ท้ามาบ่ฮะกูซะไม่มาเปี่ยวสุดา ตัวลานี่แท้อซาตอกกันนี่ล่ะชาชิไล่จ้ะชิเสียเอ๊ะจมงาลุงนี่หมู่ลุงนี่ไม่ก้าวหนูโกไหร่ช้อนี่ล่ะเฮ้ปางวินจีอ่ะแก่เหยมาซุนนี่ตีล่ะโอ้ลุงนี่ผิดดอกบาซ่าน่ะจะเปล่าบ่าอ้อมมาลีเปียโกไม่มาลุงนี่โกช้อล่ะเว้ยอะดูบาเปล่าๆบ่แกบ่าเบซ่ามาหาช้อมาไม่ช้อมาเนี่ยล่ะแกตะลั่นตองนำแม่ก้าวแล้วมาลูจีนี่เลยช้อดอมช้อดอมย่อ เฮ้ยอยู่ไล่ไอ้บ่มานีนูชูนี่นี่ซานี่ซาเนาะอีเหยงาสีนูแต่เตยมายีนูปูปูเลยหมกต่อไล่หุบล่ะเนาะๆสวดแล้วบ่อืมตูมาลาดิอยู่ๆๆเนี่ยงาเลยเตยเข้าเตยอยู่ทีนี่อยู่ไล่ ยีเดียยีผิดเนี่ยนี่ยีเดียยีผิดเนี่ยนี่ค่ะชิสยาเอ๋ยาหนูล่ะมวยบีเฮ้หนูล่ะมวยบีเฮยอกจ้าเลยยอกจ้าเลยอ๋อบ่เลยอ๋ออี้เดี๋ยวซะๆๆโจนเอาดูล่ะเปีย ตุ้ยล่ะเฮ้ๆๆชิสยาเบ้เนี่ยมีนี่กันเนี่ยอติ้วินล่ะเด้อโอ้คลีกโอ้เบ้ถั่วดีมามาลูกเว้ยตะกระเดอะอภิเส้นนี่ไล่ซะมึงอ๋อมะลีจุ๊บผิดยาอยู่ละซอๆๆมามวยไหนบ่ล่ะลูกไม่เลยดิพะยาตาดิชุเลยก็อุ๊ดออกมาเด้อเปียอ่ากูชอบเว้ยเปียซะมาอูเปียซะมา มึงเนี่ยกวยดิหลอกตองเมล่ะชิสยาเยเฮ้ๆๆโอ้มึงเนี่ยอะเด้งก้องขึ้นมานี่ล่ะเด้อโอ้ดีกองนี้เนี่ยกวยอายุหมดอกาวหมดโอ้ชิดตาโหล่ะชิดตาโหตาจีตาจีกว่า 大妈阿姑阿妹大几表没嘞，就那牛辣你喊这个喊嘛皮皮皮，哈哈哈哈，你喊这个喊嘛你皮皮皮，哈哈，就手掌别下，哎阿姨对了，就嘞，我就把我看看那那路马的家，就那个啥的，就最近走了谁了阿姨，俺老公看人家不弄呗。为什么为什么 有妈的妻子呀耶有妈的也有妈的鬼咕噜家的也有问大的鬼。 哦本来喽也也把爸爸去了也家里也来喽呀。今天啊也牛来也就也这个我没个拉稀的你没了。爸爸的对比谁没刚去的也来喽也也也 也云咋弄弄你也一家了吧过来。 哦 哦哦。给没那么弄人杀我倒不。你死心来我们呢 好个好个。 没那么来哎呦你下来过。 其实阿姨我我我其实阿姨。没的那个杀的。他不要给皮刷皮刮刮。你看你弄下来我。如果就杀了我就装备。也记住了。没打写对不呢。有啦没阿婆哪里啦咦吃啦不吃啦不咦。对吧大爷对吧对吧好你上吧我们的大爷大大你们的小弟呀没听到这样的话怕到时候吧这里我没看到别人啊哈哈哈哈哈哈哈哈对吧大爷对吧我们的所以这些都好嘛挂一朵哈一朵喏喏大家的不来查路面啥的在哪里牛拉还来嘛？牛卡牛卡吧呗。牛拉牛皮牛在开红毛呗。牛拉哎哎牛拉。 阿龙。 哦哦，地马瓜，明大牛啥龙来煮野瓜？像我那样，像没像没？哦，牛里在啥毛瓜？老没嘛？ 老皮，一讲呢，清水老皮，皮皮，这看来来甘肃我们对的弟弟呢。 牛卡。我嘞没路嘛说路，可里有厂里错吧的野瓜，哪里个路最差里了？我爱不皮的那么。 哎，可里呀嘞哩，见我么讲，你把我都卡被我路拉皮的个，哎讲你么哎呀，啥讲你么啥呀？啊，真你来的。 啊，路拉。 其实呀，年纪呀，他哭的咯，找朋友吧啦个。既然老公哭了，哎，也在咱们家里呢， 啊，哎个，可怜个人家人家手叉叉我也个，牛那个嘞对路当中的说了，那边在干老年人啊，假如嘞被瞒了不挂。 年纪呀，他啊，真没钱拿来的挂。咋骗嘞？你来你跟你第一的么了？你来吧，老哥，坐坐，我压来嘞，看那坐一呢，哪等个呢？ 啊，哎呦，我皮肤是阿姨，好嘞，哎呦，老皮肤皮肤不长，那大里路过大路个，是地铁一块，哈哈，到家里没得说了，路来嘛，路来嘛，地大木路是来家来别人牛呗，路来嘛，大木西边为啥牛嘛着？啊，老老皮肤是阿们等个姐，对了。 其实呀，哎，太累了，现在别多嘛吧，哥，没我个随机了嘛。 啊，要加入是对个嘛，小数的，你加入的嘞？ 哎，加入过来的。 不然啊，别也没说最起码我们不讲嘛，啊，别这边谁也我做不对了呢， ฉันก็รู้เนี่ยรู้ว่าเราลูกเพี้ยนลูกยากชิดบ้ามาพอแต่ไงเจ้าเนาะเอ้ยย้อนลงยังเลยปะเต้นลงยังเลยเจ็ดเจ็ดแต่ไงเจ้าเล่าเล่าบอกอันนั้นเลยอยู่เรื่อยๆเลยอยู่มาบอกแต่ไงเจ้าน่าเล่าเล่าเองตื่นตัวเลยกูสิจับบอกว่าอาเรื่องเล่าเรื่องอ่ะเป็นมีส่งตัวไปนักน่ามากูไปสู้บ้ามาไม่สิเกะจงยาลูกจงยาสาวว่ากูยุ่งกันเลยอะไรบ้าไม่ได้ว่าเลยกว่า นี่เนี่ยงานแล้วค่อยมาพิจารณาไหมชิสิอ่ะเอ๊ะตาตาเบลเลยอยู่ละฮะฮันนี่สกายอ่ะเป็นลูกยี่เบลเลยชาร์โรเฮ้ยเด็กชิสิอ่ะงาซินซาปีต้องใช้เฉลี่ยช้าเลยปีโอ้ยนี่บ้าหรือเปล่าเป็นลูกยี่เราพิจารณาไหมเป็นลูกนี่เนี่ยมาพิจารณาเป็นเนี่ยโตอยู่ไร งามาตาพี่ปีนี้สิเนี่ยลูกเลยฮะนี่เสียงเสียงแม่พี่สาวเลยมาไม่รู้แกบอกว่าบูจุ๊บจ้ะเนี่ยนะจิมานี่ตาสิเตียงนี่เตียงเป็นเล่าเพื่อวิวินี่นี่ลูกเทียนเลยชิดจ้ะไอเตียงนี่เตียงนี่ตาไม่สิแต่ไอยาเรนนี่ดาดังตะกบ้าที่เล่าวิ่งเหรอสุระนี่จ้าบุ๋มมาปะ โอ้งาป้ามาจ้าบุ๋มปีแล้วไม่ติวงาปีดาเนี่ยงาชิดจ้ะ ว่าไม่ค่อยเลยงูมาเปียหน่อยงูพอเปียเนี่ยด้วยงาเป็นเล่าตุ๊กข้าอยู่ข้างเรือสุดาเลยเนี่ยตีกันอยู่ไรเอ้ยตีตีได้ปะมองเงียบจีจูเลยเอ้ยนี่เป็นเล่าเพียงงาปอมาปารีเป็นเล่าเปียเล่าเปียงาเราอภิโลกเป็นมีนี่มาเลยเอ้ยตัวเองไม่ดูเล่าเล่าค่อยจ้ะมาสามาวุชิสิอ่าที่มาอยู่ละโอ้โหเลือดคู่ ใจคว้าเลยกันนี่สกายอภิโยลลาจิลาแค่นี้ไรเนี่ยงามาเลยโอ้ยเวชจิตกันเลยแต่พวกนี้พี่เลือกจิตกันเลยมีอาชีพเนี่ยแต่สิ่งนี้อะไรเข้ามาโอ้งาผมมาตั้งนานแล้วมางาเลือกจิตงาสิ่งนั้นงาจะตายหรอเนี่ยตีมาตีบุกเข้ามาเรื่อยๆนี่อุตนาลุนี่อุตยาลุงาคุลุพี่นี่อ่ะนี่จิตเต็งงาเนี่ยปังนี่ดี งาเสียชิโกเป็ดดอมาเจ้าลิมเอ็มเทนเนี่ยงามาชิดแต่เอเต็มชิดเอาชิดเสียงาเข้าใจจำเป็นนะเพราะว่าเนี่ยโลกาอุปชาตั้งหลายเรื่องเข้ามาอะคุณเนี่ยปาลีเนี่ยงาพิมพ์มาเจ้าหลานลูกพี่พี่ต่อมาพี่ที่รู้ว่ามีมาลูกพี่ต่อมาเจ้ามาโอ้เนี่ยงาบอกว่า สิ่งสุดยอดจะต้องมาแล้วอยู่ไรเนี่ยเส้นทางเราฮะบ้ามาสิ่งนั้นนี่เดียวไม่รู้ลูเรียสั่งสงสารนี่จ้ะการกงยิ่งตัวมาบีกูไม่ชิมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ดูนี่ฮะวิตามินเวงาเวมาขนาดไหนเนาะจิมาจุลางานเนี่ยตัวอัตเตอร์เส้นนี่ได้กี่บาทจูบมาจุลัยเนี่ยไม่ใช่เลยพ่อบัวป้ามาเตรียมสิ่งเราเอา เอลี่เอ๊ะโอ้เนี่ยสิฉันมาสู้อ่ะแต่ตอนที่ข้ามุยืนอยู่ท่าเรือเข้ามาเนี่ยนี่บอกว่าด้วยงานนี้ฉันอาลูกที่อยากมาเสียไหมอยู่ไรเนี่ยฉันอาลูกที่อยากมาเสียไหมฮะ เจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็นเลยจ้าเย็นเจ้าเบี้ยเย็ เสียอย่างนี้มันยอมจำเหรอกูล่ะกูไม่มาเตี่ยวตัวเนี่ยถ้าเราขันซ้ำมันเลยซ้ำมันเนี่ยกว่าเมย์มาแล้วแค่ด่าแค่กว่าถ้าพี่สุราขันซ้ำมันกูยิ่งสาระด่าพี่กูก็ไม่เอามันเอาไม่เลยพูดเถอะถูกป่ะมางานต้องเล่นเจ็ดดีงานชีวิตเจ็ดดีมาเป็นมาเสียขันดีจูซ่ากันได้เปรย์ยี่ตุ้มพี่อารมณ์กว่าดีล็อกกันยี่เดียวมา ไปยามาไม่ติดเงี้ยหรอกกูว่าตอนนี้จะยังดูแลดูตัวกูลองกูตัวจะยังมาบ้าแต่ยาชีจะมาชิดเสียเอ้แต่ยาชีจะมาเป็นไงจีนดูการมันสิ่งไหนมาบ้ามันสิ่งไหนดีบ้าไปลูกเกิดตัวเราอ่ะมาเปลี่ยวลูกเราเป็นไงจีนงาเราตู้ป้อชิดตัดเดือดดีกว่ามันสิ่งหุ่นงาเทนไอ้ก็มีจุกันละเอ้แต่ลูกเล่นเล่นเมาเล่นซาดามีดอกตลอดการลูกมางาตู้อ่ะชิดโซโล เยอะตายยอมยอมฮัลโหลดูสั่นแล้วตะขันใจอารมณ์ไม่มาคุยดูกูว่าโซ่มาเลยกว่าไม่มาจะบอกสูระอ่ะมันน่าเสียใจอ่ะคิดเด็กกว่าคิดถึงอะไรบ้างเหรอดาลินเนี่ยรวยรวยคิดอะไรจ้ะเอ๊ะมองยังไงเลยยังดูเท่าเสียกองเลยตาจ้องเลยไม่มาเพียงปีรองเจ็ดเดือนรู้สูญเสียกว่าตั้งไงยังที่มาพูดถ้า เอ๊ะมาฮาลีเอ๊ะลูกล็อกกันจริงไหมลูกตัวเจ้าปีเต่าอันนี้จูซานี่จะเข้าสุดละอาดีบาร์ก็อาดีบาร์เนาะเอ๊ะอาดีลูกตัวเจ้ามาชี้เส้นชี้อะไรไอ้เช่นนี้เป็นส่วนอันนี้เจ๊จิจะรู้ไหมกูกูเล่นอาชีพนี้ได้ปะดาวรู้ไหมงาอุ้งยูละลูกตัวเจ้าเย็นมาตั้งมาไหนละงาอ๋อลูกมันโซ่กว่าเอ๊ะกูจะเสียที่บอกว่าปีนี้เนี่ย ที่กันสั่งอาเป็นนี่เลยมาตะโกนมาจุงในลูกมีหรอล่ะ ตมีสงเชียบีบีไหมโอ้ที่รู้เลยยาโยลาไม่อยู่ไหนฮึนี่ลูกก็มวยถ้ารำพอกูละฮึคุยลูกมีเป้าเชนักกามะนี่มายังไงได้นี่มายังไงดีละมาตายยังได้เอ็งเอาอีกคุยจาระไปกองเมมีอีกะตมีอยู่ชิดเสียบะนี่เอาสลุมเสียเสียนี่ยามะจูรุคุยลูกตัวบ้านคุยมะกูอ่ะบอกยายาเอาจากคำ ไปเอากองยงชาช่วยนี่แหละลูกตัวเราเขาที่เรื่องนั้นมาไม่ยอมเลยใช่ไหมนี่เป็นนี่แม่มาเชื่อสยามก็มาเปียกอยู่ได้งาสกาวนี่น่าท้องยามะไม่ดีได้แต่ฉันเลี้ยงมันซะจ้ะอเมอเมนี่เชื่อสยามใส่ฉันมาบ่ด้วยตมีเราว่าจะคุยเรื่องนี้มั่วขามิสเรียมาลามี ทำไมเราคุณเลี้ยงจีเอามาเอาเงินเลี้ยงจีจ้ามาเนี่ยลาลาไปเลยที่มามีอยู่ละนี่ลูกกำมาเชื่อสิยาลูกกำยูเนี่ยมูลูกลุงเนี่ยตุงเนี่ยตุงเนี่ยเราเอาไปนี่ลูกดาลูกเชียวสุกดอลลังมาส่วนยาลาไปไม่มาเปียบว่าอยากใช่เราจะสกามาสิเนี่ยงานเราส่งเปียวเลยเนี่ยนี่สันน่ะอาตันนี่เราไม่ส่วน เฮ้ยมาบอกยังตั้งมันยิ่งเล่าขึ้นเอาแล้วมาสิ่งเดียวด้วยมาพี่เราหนีน้าทางได้เอ๊ะแต่มาเอางาสกาวน้ามาทางไหนมาบุ้งส่วนยิ่งก็งาตั้งเลยมาตั้งเลยเอ็ดมาทั้งนี่ใจยาลังกูด้วย Sula, ตบ้าเวเจนะตบ้าก็เอามาลูกอ่ะเนี่ยบ้ามาเอามาเลยโตเนี่ยตัวเอ็ดจะจำเลยบ้ามาไม่มาอู้โอ้นี่มามาแล้วงาเราเวก็อย่ามาเวอ่ะเนาะถ้าตัวเลยชิดๆเลยเยอะๆอยากโตเนี่ยตัวเอาไว้ซะเลยถ้าตัวเลยว่าตาลีดิมาจิเวก็เนาะถ้าพี่เนี่ยบ้าพี่หลูเลกงคามีเมียเนี่ยดิเลยหิเนี่ยเนี่ยเวจินเอาไว้แกปี้อ่ะ อ๋อนี่ล่ะเย่เดี๋ยวจ้าสุดาญาติญาติเลยขยี้ตั้วกันดิกูไม่มากูนึกเสียอ่ะบ่ฮะถ้าอสาล่ะมะลีอปูนี่เลุ้มมณีจ้ามาเนี่ยชิดเสียเองนี่ไอ้อะไรจังว่าจิไม่อยากได้ตีเกบ้าเกบ้านี่มาจ่ายอะมาเปล่าหรอบ่ฮะอ๋องาขยี้ตั้วนี่โตโหตายอยู่แล้วอายุใส่บ่เนาะคลีเสเสยอย่างเนาะไม่ลุบไปได้กว่าดีมาชิดเสียอ่ะอ๋องาวีนี่เลยไปมวยถ่าได้คลีบ่าเฮ้ งามามีกินใจพี่ว่าใช่ไหมเนี่ยไอ้ลูกสกัดจีจีเจเจเปียวลงลงนี่เนี่ยมาเนี่ยจ้อมเตะเตะเออเออเออว่าเออว่าผมก็เลยเนี่ยมวยเอาตาหัวเราใส่มาใส่หัวเราเนี่ยตาใส่ใส่ไปปูเลยตัวบ้าเนี่ยโอ้ที่ตาลี่เอ็งชิโก้เนาะงาอย่างจูซ่าเมย์อยู่ไรหรือจูซ่าชาถ้ามาก็บอกว่าที่ตาลี่อ่ะงาใช่เพราะว่าสาวลูกด้วย เมื่อเลี้ยงยังจีตันลามาเก่งยังจังตาพี่ยังยืนเลยมอบิโดอัตเตคัดตัวเอาไหมเชื่อพี่ฮะคลีอาพี่น่าด่าไปสิบีเลยยี่เวจีตียังจีดีเนี่ยพี่นี่เลยจ้ะนี่อะไรตุ้งอะไรกูจีเจอ๋อถ้าบ้าพี่รู้ว่าเขาจะเอาเด็กงาตุ้งอะไรปูบีหรอบอกว่านาเกเรก้าวสุดหรอตุ้งอะไรปูจีเจียมาอุจินามที่รู้จีเจียมาเฮียสุดเลยแก่ๆดูไล่เด้อมันได้กูเลย ตาวงยีบายเอาไว้สิลูกว่าเอาไหมฮะไอ้เจ้าฮะเนาะเนาะเฮ้กูไม่จบเขาไปไปเอาดาบบ่จงไม่จบอ่ะ นั่นโน้นเลยไงจ้าก็เปลี่ยนลงมาแล้วไม่ติดน้ำมาเลยเลยเจ้าตัวยังใส่เลยบาสุฮึฮึฮึฮึแต่เลยโน้นแล้วเดี๋ยวดูเลยยี่ตัวมาบ้ากูเย้ลูกเจ้าแก่ได้ไม่มีเย่ละโอ้ตายแล้วเจ้านี่ได้เจ้าบ้ามาไม่ติดเจ้าตีด่าชิงาดีเลยลุงยามีน่ารังสังหารเลยไปลูกเอ๊ะ เจ้าว่ากูเจ้าเลยเจ้าเอ๊ะงั้นเพื่อนเจ้าเนี่ยเจ้าเราเลี้ยงกูจะบอกพี่เจ้าลูกแต่เนื้อชิ้นมากดูข้าสุราข้าสามุมาอย่าลาบิดาราโยมยามมียาอีงงดูทารีเนี่ยทางธรรมะเจ้าลายยังไม่ได้ทำมันเนี่ยมีอยู่ท่าสุรกรรมมาเคลมหอบกูจะไปเสวยลูกเย่ฟ้ากว่าไม่บาดเลยไม่ยากที่งงตรงเนี่ยเอาละเอาเดี๋ยวนี้ดูมามันอยู่ละ เนี่ยเจ้าสุรเดชตอนนี้ที่เจดีย์มียาอีกโน้ตตรงเลยไม่ใช่บุญไม่งั้นปัตตาเลยไม่ใช่ไม่มาเนี่ยปัตตาลูกยูร่าสุรเดชสับเดียมาเตียวเป็นปัตตาบุญมาจ้าอเมริกาส่งที่นู่นลิงเงี้ยนะที่เนี่ยเจ้าเจ้ากูทับีเจ้ากูมาเป็นที่มาเนี่ยหรอกอ๋อเลสเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีเสน่ห์ดีว่าล่ะที่มาพี่อะไรยูร่าอีกกูจะได้ไม่ติดเหรอแม่มากว่า ไม่มีสักคำว่ากูรู้อยู่ไม่รู้ดูข่าวที่พี่จะยาวอยู่ละกูจะเป็นเรื่องเนี่ยเชิงเสียบีรอยูนั่นเนี่ยวิ่งท้องยองเสียงเลยกูอันนั้นก็ไม่มีข้าหนังว่าบีกูยูนั่นเลยยูนั่นกูยูนั่นอีน้องจะเลยมีตัวละจะมีว่า จับพี่หวังกว่าจับพี่หวังพักชิลูมีอันยูลาสิวช่างละอะไรกูเอ๊ะเอาเงินอันติดพี่กูรออารมณ์เสียสิ่งยังกูอยากรู้ดีมาอยู่ละอยู่ละกูเด็กเชิดอะไรอยู่เพียวในใจเลยกูยังอยู่ละนี่กูตัวเป็นเล่าพังงาขยายที่สุดยิ่งคุยวิปยาอะไรชิลูเป็นยังละ โอ้กูเลยอยู่ละรู้บ้างไหมกว่าแต่แต่มาแต่ข้าแต่ข้ามาแต่บัว 这不我嘛，只要收了钱呢，牛老我给吃开了。哎呀，你妈啥时候没养了？你打来，给牛老吃吃。牛老牛老， 这样的这样，对你昂吃吧耶。回家呀，你回家呀你。 弟弟，啊，趁新娃子的牛老，牛老啊，到底心里收人。啊，哥哥了，要也三步，再没牛老。 别留表来给我。 啊，哥这该表你了，牛老。 哥这该表啊。 人家在那个摔来摔来表你了，牛老。牛老，真心没看来吗？牛老别不往外叫叫，啊哥再看来，接的。 牛老，牛老，我打来着，哥爷。牛老，我打来着。牛老，哥那过来没？牛老，哥那过来没？ 喂，谢谢阿姨。 哎， 怕老姨，不垃圾的阿哥，没没嘛嘞，没有啊，别嘛，穿嘛别把乌乌光。 乌光没有那么好着，最近垃圾瓜，最近垃圾。以前说俺没嘛嘞，俺咋穿着你老皮？ 没你累的瓜，讲皮的吧，谢谢阿姨。天天的专门的人嘛嘞瓜， 抓了好保护瓜，没有。那大几岁？某个位哪个啊？地方里的都那最近哪里光大？最近哪里？ 哈搞，没嘛不回来了，不过面那路线那边走了嘞，太彪悍了光。 哪里巴拉不光没嘛嘞？对了，这可马几步嘞？回来这里，可是我们的光，还有看嘛个，这个这都是你光没嘞？ 嗯，没嘞，要看嘛个，明白帮你路多回来喏，我们没来乌嘛，我们来乌。 哎，大家表达不好关，小伙伴，俺也这些就是些马路，马路了，没嘞， 哎，好家伙，哈哈哈 有哪位？哎，怎么了？他在哪里挂的嘛？好的。哎，我讲嘞，可怜不咱家里呀，不啦？我这没嘛，可怜就比表弟人家多吧嘞。嗯，牛大爷，哎，牛大，牛大爷，哦，都看，这没嘛，别家多的吧，你们来喏。哎呀，大爷，哈哈，大大爷，这没那家了，谁搞的？你们来挂，啊？对吧？来，对吧？对吧？对吧？对吧？哦，大爹，这不一毛的呀，就回来的。哦，比如哎，你拉拉，你就来回来的瓜，喏喏，不对吧？你那白拿瓜了吧？你喏，啊，那我嘛杀了什么啦？啊，我们白露杀牛吧嘞，阿吉有妈妈。 七岁呀，我杀一个吧。你的杀我看你眼睛吗？那么细的。这个人七岁呀，没钱没没得等，帮爹你呀去。那对，我明年到家里就哭，让看一下的，看看你呀，七岁呀。大家，我对七呀的，我七岁你就哭呀，那不听话了。你我来这边就看不平静了，我来这边没看看你呢。这钱呀，我把嘛事业来明年接回来。那这再没你娃娃吃起来，把你爸妈们不能吃这些出来的，对呀。那也过不下去，把你们母子俩用几岁家产来看开了，那我不能把吃起来，牛啦。 哎，这嘛这样牛啦耶，你都要得哈，嗯。哥都要开始强大部队，哥把媳妇了，他姐姐的，你打的我啊，七九万人就拉，我七九万人，哦，大爷对吧？哥，对吧？罗大爷，我打不老我了吧？你阿妹家来没拉着吧？能够玩的大爷，大爷对哈？ 干都就被我挖的地方关。不行的对了，你打的这傻子丫的，你那个杨经理要收个呀楼，那打的嘛嘞，他每次要楼啊就多了，明天把住嘞，那路呗，看下的路路，他妈呀么包。这个是比较龙西吧的人贵比较龙西吧的人都在龙门上面呢我的这些啊说的没阿飞啊鲁达先生的要吧那大陆鲁的楼都在楼跳阿飞上小妹阿飞就是没大爷喏阿哭那大力也露啊家里也有人我阿里阿爹叫来就来啥把弟弟摸来啥爸那爸我阿爹对的阿爹我家我哭妹妹我妹妹他弟弟啥嘛大爷 我弟弟啊爸我是妈爸一万人小傻啦夫妻家大路一马在西瓦兰小卡拉你家你那路进家有啦你家那得进马西瓦你进那就把小龙啊为啊抓呀都打他不瓦为主意瓦夫妻家大路一马在西瓦兰小卡拉